بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الهر الميمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لو بإذن الله الكريم تلسوما الكبيرة الرابعة dhambi kubwa la nne baada ya kumaliza jana dhambi kubwa la tatu ambalo liliambatana na baadhi ya fawaid kama vile kujifunza Harut na Marut ni akina nani, kwa sababu wako baadhi ya watu wanaitakidi kwamba hao walikuwa ni mashetani, wengine wakasema ni malaika wawili, na ndio ndivyo ilivyo, ila wakaongeza wakasema waliposhuka na uchawi kuwafundisha watu, kisha ikatokea malaika wawili hao wakazini na mwanamke fulani. Na tukaona kwamba hiki kisa wanakitaja ahli ilm kutoka kwa Bani Israili, ni katika kisa ambacho kipo katika al-Israiliyat, na tumeona kwamba ni kisa kibovu hakikusihi, na wala hilo halitokei kwa malaika wa Allah tabarak wa taala. Na tukaona kauli ya baadhi ya ahli ilm atakayetakiri itikadi hiyo anakufuru kwa kuwa amemkadhibisha Allah tabarak wa taala aliyesema kuwazungumzia hawa malaika wake, la yaasuna Allah, hawamwasi Allah tabarak wa taala kwa kile alichowaamuru, na wao wanatenda kile walichoamuriwa siku zote na Allah tabarak wa taala. Kadhalika tukajifunza hukumu ya mchawi Kiislamu, kadhalika ni yapi ambayo Muislamu anapaswa kuyatenda au kuyafanya ili ajikinge kutokamana na uchawi na shari zake. Haya tuliyozungumza katika darasa la jana. Leo biidhnillahi alkarim, kama nilivyosema, tulisoma al-kabiratu ar-rabi'a. Anasema al-Imamu adh-Dhahabiyyu rahimahullahu taala, al-kabiratu ar-rabi'a في ترك الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. طيب أنا سمع الذنب الكوب لأن في ترك الصلاة لكتك قواش قصالي kuwacha kusali ni kabiratun min kabairi dhunub, ni dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa kuwacha kusali. Na sala kilugha, tukisema sala kilugha, wanasema ahli ilm sala kilugha ni dua. As-salatu fi lugha ad-dua, ni dua. Ushahidi kwamba sala ni dua kilugha ni aya ya Allah tabaraka wa taala katika surati At-Tauba, pale alipokuwa akimwamuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam akamwambia: wasalli alaihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim. Hapa ndio mahali shahid, wasalli alaihim, na waombee dua, lakini katumia salli, sala, salli alaihim, waombee dua. Na katika sharia sala ni mafunzo ambayo huanza ufunguzi wake kwa takbira na hitimisho lake ni kwa kutoa salamu. Ndani yake kuna rukuu, ndani yake kuna qiyam, ndani yake kuna sujudu na mengineyo. قال الله تعالى على سمع الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف. هذه آية يا خمس النتيسة. فخلف من بعدهم خلف وكاجا بعد ياو وليو وفواتا وكاجا أو وكفواتيا بعد يكون ركواو وليو وفواتا. Hao walioondoka waliofuatiwa na waliowafuatia ni akina nani? ukisoma na ukirejea katika aya za nyuma utakuta kwamba Allah tabarak wa taala ametaja idadi ya mitume na manabii katika sura Maryam. Na kumbuka alianza wadhkur fil kitabi Ibrahim, kumbuka Muhammad, mkumbuke kwenye hiki kitabu, mkumbuke Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim alikuwa ni siddiq, ni mtu aliyefikia daraja la as-siddiqiyya, mkweli katika maneno yake, mkweli katika matendo yake, mkweli katika yale anayoyatakidi, mkweli mwenye kusadikisha aliyoteremshiwa. Siddiqa, alikuwa ni siddiq aliyefikia kwenye daraja la as-siddiqiyya. Daraja la as-siddiqiyya ni mtu kusadikisha yale aliyoteremsha Allah kwanza, pili kuwa ni mkweli katika maneno yake, mkweli katika matendo yake, mkweli katika itikadi yake. Ibrahim alikuwa ni siddiq, na halikutosha hilo, bali alikuwa ni nabii. Ikaendelea hizo aya, wadhkur fil kitabi Idris, mkumbuke kwenye hiki kitabu Muhammad, mkumbuke Idris. Kabla Idris akatajwa Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Musa alikuwa ni mukhlas. Mukhlas maana yake nini? Ameteuliwa na Allah, mukhlas. Au kwenye kiraa chengine husoma alikuwa mukhlisa, alikuwa ni mtu mwenye ikhlas. Wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni mtume nabii, kamkusanyia Allah baina ar-risala wa nubuwa. Zikaenda wadhkur fil kitabi Ismail, mkumbuke kwenye hiki kitabu Ismail, innahu kana sadiqa alwa'd. Ismail alikuwa ni mtu mwenye ahadi za kweli. Miongoni mwa ahadi za kweli zake yeye ambazo wanazitaja ahli ilm ni pale alipomwaahidi baba yake kwamba baada ya ndoto aliyooteshwa juu ya kwamba atamchinja mwanawe, mtoto yule alikubali, akamwambia tajiduni insha Allah min as-sabirin, kanikuta mimi insha Allah katika hili ni miongoni mwa wenye subira. Kama Mola wako akakuamrisha unichinje, mimi nitakuwa na subira. Na kweli ilipofikia wakati wa kuchinjwa, alitamakan, alikaa vizuri kumba tayari amekubali kutekeleza yale aliyokuwa ameahidi kuchinjwa. Allah tabarak wa taala akabadilisha ile hali, akamleta kondoo kutoka peponi badala ya Ismail, akamchinja kondoo. Alikuwa ni sadiqul wa'd wa kana rasulan nabiyya. Kadhalika kwa hiyo mwisho huko akataja Allah tabarak wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Na huyo Ismail ndo kana yaamuru ahlahu bis-salati waz-zakah, alikuwa pia akiwaamrisha watu wake kusali, kutoa zaka. Innahu kana inda rabbihi mardiya, kwa hakika huyu alikuwa mbele ya Mola wake ni kiumbe maridhia kabisa, mwenye kuridhiwa. Zikaja hizo aya, ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, mpaka mwisho wake. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao waliowafuata, adau as-salah, ambao waliipoteza sala. Ismail alikuwa akiamrisha sala, wale walikuwa ni waja wa Allah wema, yule alikuwa ni mukhlas ameteuliwa, huyo alikuwa ni siddiqa nabiyya, amefikia daraja la as-siddiqiyya, na alikuwa ni nabii, wakatenda yale ambayo kama yanamridhisha Mola wao. Kisha hawa wema hawa wakafuatiwa na watu baada yao. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, kikaja baada yao kizazi, adau salata, ambacho kilipoteza sala, watabau shahawati, na wakafata matamanio ya nafsi zao, fasawfa yalqauna ghayya, kwa hakika hawa watakuja kukutana na ghayya. Ghayya nini? Wanasema wafasiri wa Qur'an, adhaban wa sharra, watakuja kukumbana siku ya kiyama na adhabu, watakuja kukumbana na shari siku ya kiyama. Illa man taba, isipokuwa wale watakaotubia, isipokuwa wale ambao watatubia. Wanasema ahlul ilm, illa man taba ani shirk wal bid'a wal maasi, isipokuwa wale ambao watatubia kutokamana na ushirikina, watatubia kutokamana na bid'a uzushi katika dini, watatubia kutokamana na maasiya. Fa aqla'a anha, mtu akajivua katika maasiya hayo na madhambi hayo, wa nadima alaiha, na akajuta, wa azama azman jaziman, na akaazimia maazimio ya juu kabisa kwamba hatayarudia hayo. Wa amana, haya inaendelea, illa man taba, isipokuwa wale watakaotubia. Watatubia na nini? Watakaotubia kutokamana na shirk, watakaotubia kutokamana na bid'a, watakaotubia kutokamana na maasiya. Wa amana, na akaamini, aliyetubu. Wa amana, na yule ambaye ataamini, kumwamini Allah tabarak wa taala, kumwamini, kuamini malaika wa Allah tabarak wa taala, kuamini vitabu vya Allah tabarak wa taala, kuamini mitume wa Allah tabarak wa taala, kuamini siku ya mwisho. Ametubu, amekuwa na imani ya kweli, akatengeneza akida yake na itikadi. Wa amila saliha, na akatenda mema. Wa amila saliha, na akatenda mema. Mema inakusudiwa hapa ni amal ambayo imewekwa katika sharia ya Allah tabarak wa taala kutoka katika ndimi za mitume wake. Hayo ndiyo matendo mema, ni mtu kutenda kwa mujibu wa sharia waliokuja nayo mitume wa Allah, na akakusudia kwa jambo lake hilo kumtakasa Allah tabarak wa taala. Faulaika, hao kuna meshia wa amal saliha. Aya inaishia faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, faulaika yadkhuluna aljanna. Inasema hivyo, hao waliokusanya baina ya toba na imani, waliokusanya baina ya toba, illa man taba, una imani wa amana, na matendo mema, wa amila saliha, hao ndio watakaoingia peponi. Kwa hiyo lazima yule ambaye anataka kujinasua kutoka katika jambo hili atubu kwa Allah taubatan nasuha, na awe na imani ya kweli, na atende matendo yaliyokuwa mema. Hii ni aya 59 mpaka aya 50 katika suratu Maryam. Qala ibn Abbas radhiyallahu anhu, amesema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, laysa ma'ana adauha tarakuha bilkulliya walakin akharuha an awqatiha, maana ya فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وقيبوتذا صالة. على تيم ابن عباس ليس معنى أضاعوها ما لا يقيبوتذا هي صالة سيما نياك فما تركوها بالكلية وليات صالة موجه وموجه وقاها صالي أين معنى هي وليبوتذا صالة. على تيم ابن عباس وموجه وميريز يا شيخ رحمه الله تعالى ما لا يقيبوتذا صالة sio kwamba waliacha kwa ujumla, lakini maana yake akharuha an awqatiha, wameichelewesha swala wakaitoa katika wakati wake. Kwa ikiwa yule ambaye anaichelewesha swala haifali katika wakati wake, atakumbana na adhabu hizi. Vipi asifali? Anafali lakini anaichelewesha, ataadhibiwa na siku ya kiyama, atakwenda kukutana na ghayya. Ghayya nini? Ni adhab wa shar, bila shaka khatari yake ni kubwa. Wa qala Sa'idu ibn al-Musayyib imam at-tabi'in rahimahullah, anasema Sa'id ibn al-Musayyib Allah amrehemu, ni katika maimamu wa matabi'in,